وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. اور جبکہ آپ اے نبی اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی کہ تو اپنی بیوی کو آباد رکھ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور آپ اے نبی اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے، اور آپ لوگوں سے خوف کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ حقدار تھے کہ اللہ سے ڈرے. پس جبکہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے یعنی ان کی بیوی کو آپ کے نکاح میں اے نبی دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے جبکہ وہ اپنا جی ان سے بھر لیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سمجھایا. ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ اسلام اور متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دی، اور رسول اللہ کا بھی ان پر احسان تھا کہ انہیں غلامی سے آزاد کر دیا. یہ بڑی شان والے تھے اور رسول اللہ کو بہت ہی پیارے تھے، یہاں تک کہ انہیں سب مسلمان حب الرسول کہتے تھے، یعنی رسول اللہ کا پسندیدہ. ان کے صاحبزادے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھی حب ابن حب یعنی محبوب بن محبوب کہتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس لشکر میں رسول اللہ انہیں بھیجتے تھے اس لشکر کا سردار انہی کو بناتے تھے، اگر یہ زندہ رہتے تو رسول اللہ کے خلیفہ بن جاتے. یہ روایت مسند احمد میں ہے. مسند بزار میں ہے. اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں تھا، میرے پاس عباس اور علی رضی اللہ عنہما آئے اور مجھ سے کہا جاؤ رسول اللہ سے ہمارے لیے اجازت طلب کرو. میں نے رسول اللہ کو خبر کی. رسول اللہ نے فرمایا، جانتے ہو وہ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا، لیکن میں جانتا ہوں، جاؤ بلا لو. یہ آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ذرا فرمائیے تو آپ کو اپنے اہل میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ. انہوں نے کہا، ہم فاطمہ کے بارے میں نہیں پوچھتے. رسول اللہ نے فرمایا، پھر اسامہ بن زید بن حارثہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور میں نے بھی. یہ روایت سنن ترمذی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی لڑکی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اسدیہ سے کر دیا تھا. 10 دینار اور 7 درہم مہر دیا تھا، 1 دوپٹہ 1 چادر 1 کرتا، 50 مد اناج اور 10 کھجوریں دی تھیں. 1 سال اور کچھ اوپر تک تو یہ گھر بسا، لیکن پھر ناچاقی شروع ہو گئی. زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی تو آپ انہیں سمجھانے لگے کہ گھر نہ توڑو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ابن ابی حاتم اور ابن جریر کی تفسیر میں ہے. اس جگہ بہت سے غیر صحیح آثار نقل کیے ہیں جن کا نقل کرنا بھی ہم نامناسب جان کر ترک کرتے ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک بھی ثابت اور صحیح نہیں. مسند احمد میں بھی ایک روایت انس رضی اللہ عنہ سے ہے، لیکن اس میں بھی بڑی غرابت ہے، اس لیے ہم نے اس رضی اللہ عنہ. ابن ابی حاتم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رکھی تھی کہ زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی. یہی بات تھی جسے رسول اللہ نے ظاہر نہ کیا، اور زید رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ وہ اپنی بیوی کو الگ نہ کریں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کی وحی کتاب اللہ میں سے ایک آیت بھی چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپا لیتے. وطرن کے معنی حاجت کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب زید رضی اللہ عنہ ان کی بیوی زینب بنت جحش سے سیر ہو گئے اور باوجود سمجھانے بجھانے کے میل ملاپ قائم نہ رہ سکا بلکہ طلاق ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے زینب رضی اللہ عنہ کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا. اس لیے ولی کی ایجاب و قبول کی مہر اور گواہوں کی ضرورت نہ رہی. مسند احمد میں ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ کی عدت پوری ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کہا تم جاؤ اور انہیں مجھ سے نکاح کرنے کا پیغام پہنچاؤ. زید رضی اللہ عنہ گئے, اس وقت آپ آٹا گوند رہی تھی. زید رضی اللہ عنہ پر ان کی عظمت اس قدر چھائی کہ سامنے بڑھ کر بات نہ کر سکے, منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور ذکر کیا. ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھہرو, میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لوں. یہ تو کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی, ادھر رسول اللہ پر وحی اتری جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کا نکاح تم سے کر دیا ہے. اسی وقت رسول اللہ بے اطلاع چلے آئے. پھر ولیمہ کی دعوت میں آپ نے ہم سب کو گوشت روٹی کھلائی, لوگ پی کر چلے گئے مگر چند آدمی وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے. آپ باہر نکل کر اپنی بیویوں کے پاس گئے, آپ انہیں سلام علیک کرتے تھے اور وہ آپ سے دریافت کرتی تھیں کہ فرمائیے بیوی صاحبہ سے خوش تو ہیں. مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے رسول اللہ کو خبر دی یا آپ خبر دیے گئے کہ لوگ وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد آپ اس گھر کی طرف تشریف لے گئے, میں ہمراہ تھا. میں نے رسول اللہ کے ساتھ ہی جانے کا ارادہ کیا لیکن آپ نے میرے اور اپنے درمیان میں پردہ کر دیا اور میرے اور آپ کے درمیان حجاب ہو گیا اور پردے کی آیتیں اتریں اور صحابہ کو نصیحت کی گئی اور فرما دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بے عزت نہ جاؤ. یہ روایت صحیح مسلم نی سورہ نسائی الکبریٰ میں بھی ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سے فخراً کہا کرتی تھیں کہ تم سب کے نکاح تمہارے ولی وارث ہونے کیے اور میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ ساتویں آسمان پر کرا دیا. سورہ نور کی تفسیر میں ہم یہ روایت بیان کر چکے ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہ نے کہا میرا نکاح آسمان سے اترا, اور ان کے مقابلے پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری برات کی آیتیں آسمان سے اتریں, جن کا زینب رضی اللہ عنہ نے اقرار کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے نکاح کرنا اے نبی آپ کے ساتھ جائز کر دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے لے پالک لڑکوں کی بیویوں کے بارے میں جب انہیں طلاق دے دی جائے کوئی حرج نہ رہے, یعنی وہ اگر چاہیں تو ان سے نکاح کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے زید رضی اللہ عنہ کو اپنا متبنا یعنی منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا. عام طور پر انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا. قرآن نے اس نسبت سے بھی ممانعت کر دی اور حکم دیا کہ انہیں اپنے حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا کرو. پھر زید رضی اللہ عنہ نے جب زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تو اللہ پاک نے انہیں اپنے نبی کے نکاح میں دے کر یہ بات بھی ہٹا دی. جس آیت میں حرام عورتوں کا ذکر آیا ہے, یعنی وہ عورتیں جن سے ایک آدمی نکاح نہیں کر سکتا, وہاں بھی یہی فرمایا کہ تمہارے اپنے سلبی لڑکوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں تاکہ لے پالک لڑکوں کی بیویاں اس حکم سے خارج رہیں, کیونکہ ایسے لڑکے عرب میں بہت تھے, یہ امر اللہ کے نزدیک مقرر ہو چکا تھا, اس کا ہونا حتمی یقینی اور ضروری تھا. اور زینب رضی اللہ عنہ کو یہ شرف ملنا پہلے ہی سے اللہ کے علم کے تحت لوح محفوظ میں لکھا جا چکا تھا کہ وہ ازواج مطہرات ام المؤمنین رضی اللہ عنہن میں داخل ہوں.